السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1156، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور اگر اللہ تعالی تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. بیماری آئی کون دور کرے گا بھائی؟ اللہ. انکم ٹیکس کی خدا نخواستہ پریشانی آئی کون دور کرے گا؟ اللہ. بیوی نافرمان بن گئی کون دور کرے گا اس کی نافرمانی کو؟ اللہ. بچے نافرمان بن گئے کون دور کرے گا؟ اللہ. یہ تو ہوا ذاتی چیز ہے، لیکن کبھی زلزلے آئے کون دور کرے گا؟ یہ کہا اللہ. بیماری آئی کون دور کرے گا؟ کہ اللہ. کہ جو بھی نوٹے بند ہو گئی، ٹینشن آ گیا صاحب، تو اس کو کون پریشان، اس کی پریشانی کون دور کرے گا؟ یہ کہا اللہ. آگے کہتے ہیں اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. تھوڑی سی تفسیر سن لیجئے. اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ وہ مالک مضرت و نفع ہے، اپنی مخلوقات میں جیسا چاہے تصرف کرے، اس کی حکمت کو نہ کوئی پیچھے ڈالنے والا ہے نہ اس کی قضا کو کوئی روکنے والا ہے. اگر وہ مضرت کو روک دے تو کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور خیر کو جاری کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں. وہی ہر چیز پر قادر ہے. وہو القاہر فوق عبادی، یعنی وہ اللہ وہ ہے جس کے لیے لوگوں کے سر جھک گئے ہیں. ہر چیز پر وہ غالب ہے. اس کی عظمت اور کبریائی اور علو قدر کے سامنے سب پست ہیں. اس کا ہر فعل حکمت پر مشتمل ہے. وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اگر وہ کچھ دیتا ہے تو مستحق ہی کو دیتا ہے، اور اگر وہ روک دیتا ہے تو غیر مستحق سے ہی روک دیتا ہے. سبحان تیری قدرت. اسی لیے میں آج آپ سے کہتا ہوں، ایک نصیحت یاد رکھیے، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. ہر چیز جو ہے ہمارے حوالے ہوگی، شرط یہ ہے کہ ہم اس کی، اس ایک اللہ کی ماننے والے بن جائیں. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کو تسبیح کا اور تعریف کا سردار کہا جاتا ہے، تاجد تسبیح. اس لیے اسے پڑھتے رہنا چاہیے. یہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور حضرت جویریہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور ان کے واسطے ہم سب کو ملی. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، کہ اللہ اقرار کرتے ہیں نفع و نقصان کے مالک آپ ہیں. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ساری مخلوق پر آپ ہی کی قدرت ہے. بس تجھ سے اتنی درخواست کرتے ہیں اے اللہ کہ ہمیں پریشانیوں میں مبتلا نہ فرمانا، ہمارے لیے عافیت کا معاملہ فرمانا، اور اے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے کر सही रास्ते पर डालकर और तू सबसे राजी हो जा। आमीन आमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।